रुकू के मेन पॉइंट्स लिखेंगे। आठवें पारे का रुकू नंबर 16 है। टॉपिक है काफ़िला अहले ईमान। सालारे काफिला हज़रत हूद अलैहिस्सलाम। पहला मेन पॉइंट है दावत। चार बातें हैं इसमें। कौमे आद को हज़रत हूद ने दावत दी, अल्लाह की बंदगी करो, इसके सिवा तुम्हारा कोई इलाह नहीं, क्या गलत रवि से परहेज़ न करोगे। दूसरा पॉइंट है जवाब दावत और हज़रत हूद अलैहिस्सलाम का जवाब देना। तीन बातें हैं इसमें। पहली बात, कौम के सरदारों ने जवाब दिया, हम तुम्हें बेअक्ली में मुब्तला समझते हैं, हमारा गुमान है कि तुम झूठे हो। दूसरा पॉइंट, हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मैं बेअक्ली में मुब्तला नहीं हूँ, रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ, तुम्हें रब के पैगामात पहुँचाता हूँ, तुम्हारा सच्चा खैर ख्वाह हूँ जिस पर एतमाद किया जा सकता है। क्या तुम्हें इस बात पर ताज्जुब हुआ कि तुम्हारे पास अपनी कौम के एक फ़र्द के ज़रिए से तुम्हारे रब की नसीहत आई कि तुम्हें खबरदार करे। भूलो नहीं कि कौम नूह के बाद तुम्हें जानशीन बनाया, तुम्हें खूब ताकतवर किया, अल्लाह की कुदरत के करिश्मों को याद रखो, उम्मीद है कि फलाह पाओगे। कौम के सरदारों ने जवाब दिया, क्या तुम हमारे पास इसलिए आए हो कि हम अकेले अल्लाह ताला की इबादत करें, इनकी इबादत छोड़ दें जिनको हमारे बाप दादा पूछते थे, ले आओ वो अजाब जिसकी तुम धमकी देते हो अगर तुम सच्चे हो। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, तुम पर अल्लाह की फटकार पड़ गई, इसका गज़ब तुम पर टूट पड़ा, तुम मुझसे इन नामों पर झगड़ते हो जिनकी कोई सनद नहीं, तुम भी इंतज़ार करो मैं भी इंतज़ार करता हूँ। तीसरा मेन पॉइंट है अल्लाह ताला का फ़ैसला। दो बातें हैं इसमें। हूद अलैहिस्सलाम और इनके साथी बचा लिए गए, इन लोगों की जड़ काट दी गई जो आयात को झुठलाते थे, ईमान नहीं लाते थे। पसंदीदा रवैये देखेंगे, लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाना, सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करना, अपनी बेगुनाही साबित करने की कोशिश करना, खैर ख्वाह होना, बाअमानत होना, लोगों के शऊर को बेदार करने वाले सवाल उठाना, पिछली कौमों के हालात से नसीहत लेना सिखाना, अल्लाह की नेमतों पे गौर करना सिखाना, सच बोलना, इश्तियाल अंगेज़ बातों के जवाब में तहम्मुल वाला रवैया रखना, शिर्क की बेखुनी करना, धमकियों के जवाब में दलील पेश करना, नापसंदीदा रवैये, दीनदारों को बेवकूफ़ समझना, दीन वालों को झूठा कहना, बाप दादा के तौर तरीकों को छोड़ना मुश्किल समझना, पीयर प्रेशर का शिकार होना, खुद ही कुछ नाम देकर उनको बड़ा बना लेना। अमल की यही बातें हैं कि पसंदीदा रवैयों को अपनाकर नापसंदीदा से रुकना है, अल्लाह ताला के साथ अपने ताल्लुक़ को महसूस करना है और ईमान के इस काफ़िले में शामिल होना है, लोगों को दीन की दावत देना अपने लिए एजाज़ समझना है, इस काम को अल्लाह ताला की दी हुई एक जिम्मेदारी समझकर हर मुमकिन तरीके से इसको निभाने की कोशिश करना है। अल्लाह ताला हमें इसकी तौफीक अता फ़रमाए। सुबहान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यहाँ पे रुकू पूरा हुआ।